Jesteśmy z Huły z Zoe, godzinkę wcześniej, jak to latem mamy w zwyczaju. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, 10 minut po godzinie 11, zaraz wracam. Było spotkanie z Azam Ali, od razu uprzedzę, ale o tym pewnie dopiero w następnej godzinie. Jak Państwa wrażenia po 10. jubileuszowym festiwalu Globaltica? Proszę pisać artur.orzech@polskieradio.pl. Oho, co się dzieje na poletku facebookowym? Dzisiaj mnóstwo osób, które się chce zapisać. Już Państwa przyjmujemy. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Pierwsza godzina, czyli nasze utwory nie do zdarcia. No i oczywiście artur.orzech@polskieradio.pl to skrzynka kontaktu podstawowego. Nie żebym był lekarzem. Pytają Państwo już, co najbardziej podobało mi się z pobytu w Trójmieście, czy Airshow. Nie, Airshow akurat jakoś niespecjalnie mnie przekonał, bo mieszkałem niedaleko i te samoloty latały ciągle od rana do nocy. I mnóstwo ludzi, ale odkryłem coś, co pamiętam z dzieciństwa i kompletnie nie smakowało mi. To się nazywa wątróbki z dorsza. Thank you. this out. I thought we talked it out. I thought we talked it out. Yeah, I thought I worked this out. I thought we talked it out. I thought we talked it out. Tell myself and analyze your every move. It's all the same, so just push, push, push on through. Emptied out. Every time you call, I miss it. You dismiss it. That is not what I meant at all. Dualoka, wcześniej The IQ. Całość programu oczywiście jak zawsze znajdą Państwo na Facebooku. Państwo się meldują i ponoć wszędzie jest bardzo gorąco. Tak ma być dzisiaj, byle z tego niczego złego nie, na niebie nie powstało. Kiedy sięgaliśmy niegdyś po scenę w Nashville, ale nie tę kantrową, tylko zupełnie odmienną, troszkę indie, czyli niezależną, nieco alternatywną, bo taka jest i to dosyć prężna, natrafiliśmy wtedy na Ruby Amanfu. Closer, your time's near. pozdrowienia z tropikalnego Słupska dla pana i pani Zofii. Bardzo dziękujemy. Dziękuję także w imieniu Zosi. Prawda, że klasyczne country z płyty Nashville Indie Spotlight 2014 Ruby Amanfu. Z Nashville przenieśmy się do Kanady. Jeden z naszych ulubionych ostatnio kanadyjskich artystów, Bahamas. Tak jak Państwa informowałem, Bahamas wydał już swoją nowiutką płytę. Ta płyta mnie kompletnie nie przekonała. No ale tak czasami bywa w twórczości artystów, że debiut fenomenalny, potem może być troszkę słabiej i może, jak to w programie trzecim, do trzech razy sztuka. Dajemy mu szansę, tymczasem rekomenduję jednak tę płytę zatytułowaną Bar Codes. Za chwilę także Kanada. Wcześniej lista obecności. Pan Maciek ze Słonecznego Płocka po udanych imieninach Anny. Proszę odpoczywać. Dzień pięknie upalny, Śląsk wita Lola. Bartłomiej, dzień dobry z Londynu. Pan Jacek, Opole na miejscu. Pani Marta z Bielan w Warszawie. Pan Marcin gorąco wita Państwa z Wawelu. Z upalnego Krakowa pani Magda, także z Kraka Tomasz, Ursynów na emigracji na Mokotowie, pan Wojciech. Opole ponownie, pani Dominika, Warszawa, Elbląg, miłośnik kwitnących kaktusów, Bydgoszcz, pan Robert, skrypty, dzisiaj dwa wiatraki, jeden na twarz, drugi na komputer. Pani Kasia, południe Norwegii obecne, pozdrawiamy serdecznie tam na północy, pewnie chłodniej macie troszkę. Danii, Bielsko-Biała, ponownie Norwegia, tym razem pan Krzysztof Lewanger, nisko się kłania, lato stulecie, a czy jednak nie. Bogdan, Pani Bogna, przepraszam, Wilcze, wita, Lublin obecny, pani Edyta, Podkarpacie w słońcu, Łańcut, Karolina, Piotr z Myślenic, zmrożona kawa. Tak, zmrożona kawa to chyba pomysł na dzisiaj. Siemianowice pozdrawiają leniwe po męskim graniu. Pani Patrycja z Łodzi, która w promieniach słońca pewnie i łudzi, pani Patrycja. Pani Eliza z Blackpool, Blackpool gorące, po udanym koncercie na plaży. Powitania od pani Beaty z Małopolski, Dublin, Gdańsk pozdrawia, pani Magda, pani Pola z Poznania, pani Alina Londyn, ponownie Duszny Lemborg, pan Rafał Wola i Dzikowska Eli, Upalny Gdańsk Ryszard i pan Zdzisław Częstochowa. Ładnie pisane Czę, potem Sto i potem Chowa. Artur.orzechmałpa.polskieradio.pl. Skrzynka także już dzisiaj działa. Bahamas za nami, powiedziałem, że zostajemy w Kanadzie. Maybe I should say, oh. plansz koncertowej, słynny Tom Sawyer. Bardzo panom dziękujemy serdecznie. Pan Marcin pisze, jak to świat się zmniejszył kiedyś, to my rozmawialiśmy tylko z artystami, ale bardzo dobrze. Państwo, dzięki naszym rekomendacjom również. Pan Marcin, wracam do listu. Megan z Lemolo donosi, a w zasadzie potwierdza w prywatnej korespondencji, że na 90% Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy i Polska tej jesieni. Oczywiście program trzeci w tle. Poziom ekscytacji niesamowity i mnóstwo pytań o muzycznego ducha Polski. Proszę odpisać, że jest bardzo dobry, bo tak jak na Globaltice Azam Ali wyszła i pierwsze co powiedziała, to słyszałam, że Polacy to najlepsza publiczność na świecie i mam wrażenie, że wcale nie chciała się podlizać. Taką państwo mają po prostu rekomendację. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. The wild youth chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth that one will die before he gets there. And if you're still bleeding, you're the lucky ones. 'Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from the flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this home. And you caused it. And you of us are bitter over someone, setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing them, but I'm forever missing him.

rytm mi tu zawodzi, ale to się pewnie zmieni. 17 minut przed południem, program trzeci i India Airy z albumu Acoustic Soul. To pozostańmy troszkę poza sferą naszych podstawowych artystów, ale jak sądzę, dla wielu ta grupa jest jedną z bardzo ważnych. Na Globatice zauważyłem, że Love is Noise, młodzież, która próbowała siebie w jakiś sposób zauroczyć, strasznie głośno krzyczała. Czasami nawet głośniej niż artyści ze sceny. Dziwne to dziwne. Barton Fink. We'll be right back. nutty. You never see me caving in for nobody. You know it's true. There's a ghost not coming for the money. Too close now, that is not funny. Well, she comes for you. Jump in the fire. I look back, that was got my desire. And now badly, the shit just won't stop happening. I should Barton Fink z albumu Gi. Pani ona napisała, nie rozumiem o co chodzi, gdy ktoś przychodzi na koncert sobie pogadać, a właściwie pokrzyczeć do osoby obok. No tak to się zdarza. A może po prostu nagłośnienie było za słabe, bo jakby było takie naprawdę mocne, to specjalnie by sobie pod sceną nie porozmawiali. Ale nie rozmawiajmy o tym. Piękny dzień. Mam nadzieję, że czekają już Państwo na nowości, które u nas po 12. Taki desant Hindusów na Meksyk, The Bombay Royal. Jeszcze jedno nagranie w tej części, później serwis w Trójce, a my słyszymy się w drugiej odsłonie. Fireproof. It's just just the way you are. You tell me you're waiting to find someone who isn't so hopeless. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęło południe, tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści strzelają z czołgów do mieszkalnych dzielnic Doniecka, alarmuje Kijów. Miał 0,5 promila alkoholu i prowadził motorówkę pijanego sternika na jeziorze Mamry. Zatrzymała policja. U nas także Augustów, a tam będą pływać na byle czym. I to będzie już 19. odsłona nietypowych mistrzostw. Separatyści na wschodzie Ukrainy atakują z użyciem ciężkiej broni. W Doniecku bojownicy ostrzeliwują dzielnice mieszkalne z czołgów pod ukraińskimi flagami. Według Centrum Prasowego Ukraińskiej Operacji Antyterrorystycznej rebelianci posługują się symboliką państwową, aby zrzucić winę na siły rządowe. Napięta sytuacja jest także w Ługańsku i tam także strzelano z broni ciężkiej. W ciągu ostatniej doby uszkodzono 5 budynków, 5 osób zostało rannych. Wiadomości o ofiarach śmiertelnych nie ma. A w obliczu konfliktu na Ukrainie Moskwa zaprasza na granicę z Ukrainą misję OBWE. 19 międzynarodowych obserwatorów przez 3 miesiące ma dyżurować na posterunkach granicznych. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie miałaby rozpocząć swoją pracę na początku sierpnia. W lipcu obwód rostowski odwiedzali już funkcjonariusze tej organizacji. Spotykali się m.in. z ukraińskimi uchodźcami. Ci ostatni twierdzą, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby taka międzynarodowa misja pojawiła się w zapalnych regionach Ukrainy. Oni byli tu, patrzyli i nic, a tam na Ukrainie giną nasi krewni i musimy stamtąd uciekać. Stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem uchodźca z Doniecka. Tymczasem 19 obserwatorów OBWE, którzy mają pojawić się w obwodzie rostowskim, zajmie się monitorowaniem sytuacji na przejściach granicznych. Moskwa od ponad miesiąca zgłasza, że jej posterunki są ostrzeliwane z terytorium Ukrainy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pijany sternik na jeziorze Mamry, 38-latek, kierował motorówką, mając 0,5 promila alkoholu. Został już zatrzymany przez policjantów, którzy zwrócili uwagę na jego nietypowe zachowanie. Mężczyzna miał wymagane uprawnienia i patenty do żaglowania. Teraz za wykroczenie będzie tłumaczył się przed sądem. Od maja na wodach Warmii i Mazur zatrzymano już 22 nietrzeźwych sterników. Polscy dyplomaci mają zarabiać więcej, ale tylko ci na wysokich stanowiskach. Podwyżki szykuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Teraz średnie wynagrodzenie, na przykład ambasadora tytularnego razem z dodatkiem, to 11 997,90 zł brutto. To po proponowanych przez resort zmianach to wynagrodzenie wyniesie 12 597,53 zł, czyli mamy podwyżkę o ponad 500 zł. Resort zakłada z kolei, że wynagrodzenie pracowników niższego szczebla zwiększy się minimalnie, a w przypadku atasze wcale. Biuro Prasowe Resortu Spraw Zagranicznych wyjaśnia, że dodatki w służbie zagranicznej dotychczas były, i tu cytat, rażąco niskie i utrudniały pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr. Paraliż na lotniskach i ogromne opóźnienia samolotów. To na wschodzie Chin. Tym razem nie jest winna pogoda, a winne jest wojsko. Chińskie niebo jest tak zatłoczone, że każde manewry sił powietrznych kończą się chaosem w lotnictwie cywilnym. Ostrzeżenie przed możliwymi wielogodzinnymi opóźnieniami wydano dla 23 lotnisk we wschodnich Chinach, w tym także dla najbardziej zatłoczonych w Szanghaju, na szanghajskich lotniskach. Z powodu manewrów wojskowych wczoraj odwołano 85 rejsów. Liczbę samolotów w regionie administrowanym przez Wieżę Kontroli Lotów w Szanghaju ograniczono o 65%. To nie koniec problemów podróżnych w Chinach. Manewry lotnicze, które rozpoczęto tydzień temu, potrwają aż do połowy sierpnia. Liczba połączeń lotniczych wewnątrz Chin jest tak duża, że dla samolotów cywilnych zaczyna brakować korytarzy powietrznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec w serwisie Trójki Augustów, a tam ostatnie przygotowania nad rzeką Netta, ostatnie przygotowania do niezwykłego pływania. Pływania na byle czym. Na miejscu jest Ewa Wołosik. Augustów nie śpi o te wczesnych godzin rannych, a to za sprawą przygotowań intensywnych do 19 już Mistrzostw Polski w pływaniu na byle czym. Pan też to pływadło od rana przygotowuje? Od rana. Zmobilizowałem się od 7, tutaj już jestem. Konstrukcja, rozumiem, przyjechała, ale trzeba ją dopieścić. Przyjechała, musiała być zdemontowana, tutaj jest montaż, no niestety. W całości nie dało się tego przewieźć, za duże rozmiary. Będziemy montować, bo byśmy zdążyli, bo jednak trochę